Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de A58 is vanavond een dode gevallen. Het gebeurde tussen Rukve en Roosendaal-Oost. Ook raakten meerdere mensen gewond. De snelweg blijft voorlopig de hele nacht in beide richtingen afgesloten, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. Verkeer kan via de A16 en de A17 omrijden. In het noorden van Spanje is het leger ingezet om enkele honderden automobilisten te bevrijden. Ze stonden uren stil op een snelweg door zware sneeuwval. De problemen zijn het gevolg van storm Juan, die leidt tot veel neerslag in grote delen van het land. De temperatuur ligt rond de min 13 graden. Vanaf morgen zet naar verwachting de dooi in. 5 middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs onder de maat is. Het gaat volgens 5 van de 8 vestigingen van de landelijke onderwijsinstelling Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat er sprake is van financieel wanbeheer. 2 van de scholen worden door de inspectie gedwongen te sluiten. Het gaat om vestigingen in Utrecht en Capelle. De andere locaties kozen zelf voor sluiting. Er is gevoetbald vanavond. Excelsior heeft een einde gemaakt aan een slechte reeks in de Eredivisie door te winnen van Heerenveen. Het werd 3-0 in Rotterdam. Na 10 wedstrijden zonder zegen kon Excelsior zo voor het eerst sinds 1 oktober weer 3 punten bijschrijven en sprong daarmee 6 plaatsen omhoog op de ranglijst. In de Eerste Divisie is koploper Willem II tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg uit Tilburg speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Het weer, het is overwegend helder met soms wat bewolking. Het blijft droog. In het binnenland vriest het licht. In Limburg kan de temperatuur dalen tot min 5. Langs de kust blijft de temperatuur net boven 0. Het kan glad zijn. Morgen periode met zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 1 graad in het zuiden tot ongeveer 5 graden op de Wadden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, hebben jullie al een kleine levensles vandaag geleerd? Pepijn, ja, heb je er al eentje? Levensles? Ja, het mag ook een kleine zijn, hè? Ik moet meer leren delegeren. Kom je nu achter? Christine de Boer van de podcast die ik nu maak, zei tegen mij, je moet meer delegeren. Dat kan ik niet zo goed. Want? Ja, ik wil zelf de controle. Alles. Ja, ik ben zo gewend om zelf de controle te houden. En zij zei, sorry, ik ben een beetje verkouden. Zij zei, je moet beter delegeren. Maar zei ze dat omdat je, doordat je alles in de hand houdt, laat je steken vallen? Ja, nee, juist niet. Nee, niet. Maar zij zei, je doet te veel. En op een gegeven moment was ik zo, jongens, ik stop ermee, ik kan niks meer. Toen zei ze, ja, maar delegeer dan gewoon. Wij kunnen ook dingen doen. Ja. Dus dat is de levensles. Nou, dan staat delegeren. Er iemand naast jou, Japke. Ik denk dat jij wel weet hoe je moet leren om beter te delegeren. Wat is het geheim van beter leren delegeren? Nou ja, sommige mensen lukt het nooit. Oh. En dan is het een kwestie succes. Nou, Christine, het gaat zoals nooit ik gebeuren. Zoals ik. Jij kan het ook niet. Nou ja, grappig dat je het vraagt in een van de podcasts die we al hebben opgenomen, die over leiderschap gaat. Ja. Daar kom ik wel echt uit de kast als een van de meest slechte leiders ter wereld. Oh. Waarom? Omdat ik niet kan delegeren. Omdat ik het zelf gewoon wil doen. Ja. En dan kun je dus beter, ja, of je moet daar natuurlijk in groeien en ik zou het nu wel beter kunnen dan vroeger. Maar dan moet je misschien toch iets anders gaan doen. En dat ben ik ook gaan doen. En wat is jouw levensles die je vandaag? Ja? Nou, dat als er gesneeuwd is, heeft, dat je dan niet alleen je ruiten doet, maar ook je dak. Oh ja. Dat is, want, waarom? Nou, omdat ik ging dus rijden en toen kwam ik op de snelweg en toen had ik dus een enorme, mijn hele achterruit. Ah. Die ging ook weer vol met sneeuw en de voorruit ook. Dus je moet, en want dat kwam van de motorkap, dus je moet toch je hele, ja, hoeft natuurlijk niet per se, maar dat was wel een levensles. Wauw. Maar het is voor jou niet erg, het is voor de mensen achter je erg. Nou, en dat is, nou, ja. Heel goed dat jij dat gelijk aanvult. Dus lief, een lieve levensles. Levensles is dus vooral voor de medeweggebruikers. Ja, dat is goed. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Een reddingsboei in turbulente tijden. Dat is het doel van de podcast van Japke de Bauma, waarin ze advies geeft op het gebied van vragen uit het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld over thuiswerken of over kinderen. En Jaha, ze is een laatkomer op de podcastmarkt, maar dat vindt ze zelf juist wel heel erg leuk. En ook Pepijn Schoneveld houdt zich bezig met levensvragen, de grote en de kleine, in zijn podcast Pep Talk, waarin hij samen met zijn gast op zoek naar antwoorden gaat op 1 vraag. Nou, heerlijk afgebakend. En nu is er een nieuwe podcast, De Hete Brei, die hij samen met Alex Ploeg en Christine de Boer maakt. 3 comedians die een eerlijk gesprek met elkaar voeren. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, nummer 226. Japke D. en Pepijn, wat fijn dat jullie er zijn. Oh, wat ruimt dat heerlijk. 206, jeetje. Ja, we moeten er even bij stilstaan. Ja, we staan er maar even bij stil, ja. Wauw. Inderdaad. 226. Ja. Nou, hoeveel heb jij er gemaakt, Pepijn? 145. Hallo. Oh, maar ja, ik ben in 2016 begonnen, dus op zich. Ja, maar je bent wel vroeg begonnen. Ik was al van een early adapter. Early adapter. Een pionier. Wat dat betreft passen we heel goed, vullen elkaar goed aan. Ja, want jij bent dus heel laat begonnen. Ja, een enorm spuitelf gevoel met deze hele podcast. Ja. En volgens mij hadden we het ook helemaal niet meer hoeven te doen eigenlijk. Omdat iedereen heeft een podcast. Het is gekker als je geen podcast hebt tegenwoordig dan als je wel één hebt. Maar ik ben toch wel heel blij dat we het gedaan hebben. Ja, want hoe is dat dan toch gekomen? Dat je nu toch een podcast hebt? Ik heb geen flauw idee. Ik schrijf natuurlijk al 11 jaar over kantoorpolitiek. En over kantoormores. En hoe kom je omhoog op kantoor? De goede kant op, laat ik het zo zeggen. En ja, dit is dan wel een voorbeeld van. Ik schrijf al sinds, 2015 of 16. Schreef ik elke week een mail aan de hoofdredactie. Dat noemde ik altijd de ambitiemail. Dat had ik namelijk geleerd tijdens het schrijven over adviezen voor je carrière. Vooral als vrouw, dat je moet vragen wat je wil. Maar elke week? Nou ja, en op een gegeven moment had ik dan bedacht, dat is natuurlijk, volgens mij ben ik ermee begonnen in 2019 of zo. Ja? Dan stuur ik elke week een ambitiemail. En soms vergat ik hem ook wel eens. En dan zei ik tegen de hoofdredactie, nou, dit wil ik allemaal, dat wil. En er stond dus ook altijd zo'n podcast bij. En ik wil mijn eigen podcast. En dat kwam er dus. Maar mag ik wat vragen ook? Ja, nee, je mag zelf wat vragen. Ik ga meteen naar die modus. Dit is wel je kans. Moet je als vrouw meer vragen? Nou, nee. Vrouwen doen dat minder uit zichzelf. Mm. Dat is het. Ja. En die zijn dienender. Nou, nee, maar je moet wel als vrouw moet je veel duidelijker van, kijk, dit heb ik gedaan. En kijk eens, dit is goed. Dit heb ik gedaan. Echt, je moet echt zo in de neus van zo'n man zo duwen. Ja. Ja, maar niet meer. Want dat is dus een beetje het misverstand onder heel veel vrouwen. Ja. Die doen dat niet. Terwijl die mannen, die doen dat uit zichzelf af. Of die hebben dat dan ook ergens in een blaadje in de quote gelezen, dat ze dat moeten doen. Ja. Vrouwen doen dat eigenlijk. Maar ik heb ook wel eens in relaties gehoord dat vrouwen gaan ervan uit, die willen dat een man iets uit zichzelf doet. En een man wil gewoon, zeg maar wat ik moet doen. Toch? Exactly. En zo is het dus ook bij dat. En dus vrouwen, en zo ben ik heel lang zelf ook geweest. Ik weet niet of jij het herkent, Micha, maar dan denk je, nou, ik ben heel hard aan het werken en dat zien ze wel. Ze zien wel wat wat ik doe. En dan word ik vroeg of laat vanzelf gevraagd. Nou, dat is helemaal niet zo. Ze zien het niet. Je moet er elke keer weer achteraan hameren. Oh. Nou ja, zo was ik dus al elke keer bezig met. Maar dat werd op een gegeven moment ook een beetje een geintje. Dat ik dacht, ik schrijf het voor elke week weer op. Ja. En nou ja, dus nu is het, 2024. Dus het is denk ik nou zo'n 5 jaar na dato. En ik heb dus geen flauw idee waarom ik nu wel een podcast heb en vroeger niet. Oh. En hoezo niet dan? Ik had er achteraan moeten zitten. En als ik had geweten dat je dit zou vragen, dan had ik gewoon even hoofdredactie even gemaild. Maar hoofdredactie van NRC kwam op een gegeven moment naar je toe van, nou ja, we hebben 1000 ambitiemailtjes van jou liggen. Misschien is het nu maar eens tijd. We hebben erover nagedacht. Ja. Doe maar een podcast. Ja, maar dat was dus ook weer heel wat anders. Die zei, dat was namelijk de baas van de audioredactie. Die zei van, goh, we moeten binnenkort eens even koffie drinken. Over misschien een podcast. Volgens mij weet zij dus ook helemaal niks van al die mailtjes. Volgens mij weet helemaal niemand meer iets over die mailtjes, behalve ik zelf. Heb jij wel zo'n mailtje verstuurd, zo'n ambitiemail, Pepijn? Nee, ik doe alles zelf. Dus ik moet delegeren, ik moet mensen mailtjes gaan sturen. Ja. Ik ben wel een keer daar geweest in de NRC-podcast-studio. Neem je het daar ook op? Ja, ja. Dat is hartstikke mooi. En toen kreeg ik een rondleiding. Ik lees de NRC. Ja. Toen kreeg ik een rondleiding door de NRC. En toen was ik helemaal zo, hier wordt die gemaakt. Ja. En toen was diegene helemaal zo verbaasd. Omdat niemand dat meer echt heeft. Ja, echt. Ik ben een groot NRC-fan. Dus ik was dank helemaal je. Zo. Jeetje. En jij leest ook Japke D. Nee, dat niet. Sorry. Dat is één. Ik heb wel een podcast geluisterd. Dat is ook wel heel fijn hoor, dat je dat niet doet. Ik lees eigenlijk vrijwel alleen de cultuur. En de zaterdagbijlagens en zo. Maar wel iedere dag. Maar was het daar toen al verbouwd? Toen je werd rondgeleid? Ja, het was naast waar Arjen zit nu, zeg maar. Ja. Zo heel mooi en zo helemaal rond. Ja. Ja. Goed. Beetje het All the President's Man gevoel kreeg je toen. Wacht, ik lees je wel eens trouwens. Jawel, ik lees het wel eens. Ja, ik denk niet dat het. Dat kunnen we anders doen, anders zo. Ja, met allemaal zo punten, toch? Met punten. Punten zo. Ja. Soms met punten, soms niet met punten. Zo van, wat moet je doen? Ja, inderdaad. Sorry, dat lees ik wel eens. Ja. Ik kom er nu achter. Ja, dus Japke D. Nu dus deze podcast. Japke D. Denkt mee. Ja, want het moest rijmen. Nee hoor, zo heet de column ook al 100 jaar. En in hoeverre mocht jij zelf bepalen van dit wordt het format van de podcast? Nou, ik heb natuurlijk totaal geen verstand daarvan. En wij hebben gelukkig bij NRC een podcastredactie. Waar allemaal mensen zitten die dit al 100 jaar doen. En de een is nog beter dan de ander. En wij hebben de beste regisseur gekregen. En leg eens Sjanne uit. Geerken. En leg eens uit wat het format is. Nou, zij heeft dus bedacht, ik denk samen met nog met andere mensen van de podcastredactie, dat wij elke week advies geven. En heel kort ook, kort. Dus mijn presentator Peter Leijten, die mocht ik zelf kiezen. Dat is een van mijn lievelingscollega's. En die zit ook de hele tijd achter me aan te huhuhen. Dus wij hebben echt 20 minuten. En we willen ook nog inhoud. We willen ook nog adviezen geven aan de mensen. Dus het is een propvol gebeuren. En waarom moet het kort? Nou, denken wij dat goed is. Ja, dat weet ik dus natuurlijk ook niet. Nee. Maar dat mensen dus 20 minuten dat ze weten van, nou, bijvoorbeeld als ze terugreizen vanaf hun werk naar huis. Of hè, dat je 20 minuten. Nou, hè, dat we ook de mensen niet te veel willen ophouden. En de problemen of de levensvragen die je bespreekt, komen die vanuit jou? Of krijg je die opgelegd? Of komen die van luisteraars? Nou, dat is. Nu zijn het mijn thema's waar ik gewoon de afgelopen jaren over heb geschreven. En die kiezen we dan uit van, nou, wat zullen we uit die lijst gaan doen? Want ik heb natuurlijk heel veel columns geschreven. Maar we kregen bijvoorbeeld ook al, we hebben dus ook een mailbox. En we kregen al een vraag of we eens een keer iets wilden doen. En dat is een verschrikkelijke stortvloed aan leiderschapsdingen. Leiderschapscursussen, leiderschapstrainingen, leiderschap. Dat woord hoor je ook ineens overal. Terwijl het was vroeger in mijn tijd gewoon leiding geven. Of we daar eens een keer iets over willen doen. En dus dat kunnen we ook doen. En ik had daar natuurlijk ook wel over geschreven. Dus dat was wel makkelijk. Maar ja, tot nu toe, we gaan er 12 maken. En dan kijken we verder. Mm-hmm. En ja, die 12 onderwerpen die zijn op zich natuurlijk niet zo moeilijk om dat te bedenken. Pepijn, wat was jouw eerste gedachte toen je zag Japke D. Denk mee, podcast? Nou, ik dacht meteen de column. Nee. ik dacht het sluit wel aan bij wat ik doe. Zo, toch? Ja, toch? Toch iets uitzoeken, ja. Samen met iemand anders. Ja. En ik heb het geluisterd ook en je zoekt dan echt zo. Het is gewoon korter. Maar je zoekt wel echt zo uit, wat is dit? Ik heb die met kinderen over kinderen geluisterd. En oh, dat ja. is wel ik zo. Heb een fragmentje. Oh. In de tweede aflevering over kinderen krijgen. En gaat het over de roze wolk? Bestaat die wel, bestaat die niet? Nou, volgens jou niet, hè? Nou, dat ja, is dat weer, vond ik een goeie, dat ja, is weer genuanceerder. Dat hè? Maar die rode wolk die is niet op het moment dat je dat kind krijgt. En dat denken heel veel moeders en vaders. Die roze wolk is pas later. En we horen wat jij zelf deed op de eerste dag dat je weer aan het werk kon. En toen je ging werken, ik weet niet wanneer je weer aan de slag ging. 4 maanden. Na 4 maanden voelde je toen niet weer schuldig dat je ging werken en niet moeder kon zijn thuis? Nou, het grappige was, ik ging, ik weet het nog heel goed namelijk. Het is heel lang geleden, maar ik ging na 4 maanden weer voor het eerst in de trein. En ik weet nog, ik ben natuurlijk een beetje theatraal type zoals je weet. Ik weet nog dat ik het perron gekust heb als de pauze. Ik denk dat het echt waar dat is, ik dacht, ja, dat heb ik echt gedaan. Omdat ik dacht, wat heerlijk dat ik hier weer ben. En het grappige was, ik voelde me toen daar niet schuldig over. Want ik dacht, ze is nu in veilige handen. Ze was bij de kinderopvang. En bovendien ging ze daar ook helemaal niet vaak naartoe. Dus daar kon ik dan ook een beetje het vrede mee hebben. En ik dacht, bewust dacht ik, dit is voor haar ook eigenlijk best wel goed. Dat ik weer gelukkig ben. Ja, het klinkt natuurlijk nu heel egoïstisch als ik dit zeg. Maar op de een of andere manier voelde ik dat het goed was voor ons allebei dat ik weer ging werken. Als jij gelukkig bent, straal je dat ook uit. Ja, misschien wel. Ja, dat ik dat toen al een beetje op een rijtje had. En wat ik heel lastig vond, was gewoon die borstvoeding. Laat ik het woord toch maar gewoon zeggen. Achteraf. Maar borstvoeding, ja, dat is dus iets wat ik niet weet. Ik weet niet hoe het is. Achteraf heb ik dus geleerd. Dus ik heb heel veel dingen geleerd die ik ook vandaag met de mensen thuis kan delen. Borstvoeding geven heeft ook een heel erg, bij sommige vrouwen, deprimerende uitwerking op je gemoedstoestand. Ja, fragment uit de podcast Japke D. Denkt mee. Ik heb het 9 maanden gedaan, hè, borstvoeding. Moeten we klappen? Nou ja, op de een of andere manier is dat nog steeds een enorme toestand. Dat weet jij natuurlijk niet, Pepijn. Want nee. Ik had net even gevraagd of jij kinderen had. Ja, nou, maar ik heb wel vriendinnen met kinderen. Ja, met kolven. En dat wordt dus heel erg elkaar in de gaten gehouden. En geef je borstvoeding. En als je dat niet doet, dan kijken ze meteen alsof je echt dat kind elke dag. Nutrilon, wat doe jij? Nou, zie. Ja, en precies dat. Dus ik heb het 9 maanden gedaan. Want dat heb ik niet in de podcast gezegd. En het was gewoon voor mij heel zwaar. Je had deze aflevering geluisterd, hè, Pepijn? Ja. Wat vond je? Nou, ik vond het heel goed, omdat hij... Peter, geen kinderen heeft. En ik ook niet. Dus het was vanuit beide perspectieven. En dat vond ik goed. En ik vond het inderdaad goed. Ja, ik heb veel vriendinnen met kinderen. En het is toch een taboe om te zeggen, ik vind het echt helemaal niet leuk. Ja, hè? Oh ja. My god, ik word gek. Ja. Ik heb het kind laatst huilend aan mijn vriend gegeven. Ja. Doe jij er maar wat mee. Ja. En dat hoor je niet veel in gesprekken. Ja. Dus dat vond ik goed aan. Ik kreeg namelijk gelijk, toen ik die column had geschreven, want hij is dus ook gebaseerd op die column, kreeg ik gelijk vanuit de Volkskrant op mijn kop dat iedereen... De Volkskrant. Wat is dat voor de Telegraaf voor de grachtengordel? Vreselijk. Sorry. Oh, Jezus. Pepijn toch? Ja, nee, echt. Vind ik echt. Maar goed, ga door. Sorry. Ik heb daar op mijn kop gekregen. Omdat iedereen dat heus wel wist. Dat het heel zwaar was. Oh. En dat wisten ze. Wisten we al in het jaar 2000, Pepijn. Dat het heel zwaar is. En dan wordt het heel in zo'n column wordt dat dan allemaal weer populair. Watergraafsmeer, ze bedoelde Watergraafsmeer. Ja, en toen dacht ik van, oh, maar ik wist helemaal niet dat iedereen dit al wist. Dus ik ben heel blij dat jij dat nu zegt. Want mensen weten het gewoon niet. Hè? Dus de Volkskrant kan dan wel, de azijnbode van de Wieboudstraat. Die kan dan wel zeggen. Mooi, we hebben al twee keer de Volkskrant kapot. Ik ben benieuwd hoeveel metaforen er nog langskomen. Die kan wel zeggen dat iedereen dat weet. Maar als je net een baby hebt gekregen, of vlak daarvoor, dan heb je het wel eens gehoord. Maar dring niet tot je door, tot het moment dat je het krijgt. En dan, wat ik toen heel erg gemist heb, is dat er iemand tegen me zei, joh, dat is heel normaal. En dat komt wel. Het wordt beter. Hè? Dus dat is ook wat ik tegen iedereen wil zeggen die ik tegenkom in de kinderwagen als ze lopen op de singles. Want je bent dus eigenlijk een soort lieve Mona. Ja. Toch? Met problemen en die ga je oplossen. En dan is altijd de vraag van, wat is een goed advies? Aan welke voorwaarden moet een goed advies voldoen? Nou, ik denk gewoon dat... ik ben dus 53 en... Ik denk te weten, en dat is natuurlijk ook deels een act, een grapje. Hè? Zo van, die mevrouw die weet, die zal ons wel eens even komen vertellen hoe het in elkaar zit. Dus dat is ook een beetje een typetje dat ik speel in mijn column. Maar de podcast is natuurlijk veel eerlijker. Hè? Ik kan me nergens meer achter verschuilen in die podcast. En ik merk dat ik gewoon, als ik de adviezen geef die ik ook aan mijn vriendinnen geef, of ook aan jongere collega's geef, of aan jongere vrienden die ik heb, ik doe dat gewoon hetzelfde. Dan denk ik, nou, hier hebben ze behoefte aan. Ja, maar wat is dan dat goede advies? Zitten daar altijd een aantal componenten in? Nou, het moet uitvoerbaar zijn. Je moet erom kunnen lachen. Hè, want dat is toch mijn manier van mensen een boodschap brengen, is toch wel met een knipoog en een glimlach. Een zelfspot. Het moet dus gewoon ook wel heel praktisch zijn. En het moet dus ook inderdaad, die tekst die is dus gemaakt door de podcastredactie, dat ik een reddingsboei ben en een troost. En ja, in zekere zin. Enorme verwachtingen. Ja, maar dat is ook wel wat we echt willen doen. Hè? Dus we maken natuurlijk wel grapjes over tegen elkaar. Maar we hopen ook wel dat we een beetje een troost kunnen bieden. En soms zullen mensen daar dan misschien wel weer boos over worden. Dat zou natuurlijk best kunnen. Hè? Dat de Volkskrant nu weer... denkt van, nou, die podcast hebben we ook al helemaal niet nodig. Ja, nou, ik denk dat die recensies kunnen we wel onder zijn buik schrijven. Anders gaat het niet alleen over kinderen krijgen. Hè? Mijn podcast gaat natuurlijk elke week over een andere onderwerp. Precies. Nou, ja. Ik vind het wel een leuk experiment. Pepijn, formuleer jij eens een probleem wat je hebt of een vraag. En dan gaan we daar even mee. Ja, hoe moet je delegeren? Daar hebben we het al over gehad. Oh, een beetje. Delegeren. Ja. Maar ik vind dat wel een goeie. Hoe moet je delegeren? Ja, dat is en ben je goeie. Een slechte leider als je. Je zei, ja, ben je een slechte leider als je niet kan delegeren? Ja, ben je een slechte leider. Maar een goede leider wil ook controle hebben, toch? Of moet je dus niet als goede leider een controle hebben? Nee, en wij hebben dus in die podcast, in die aflevering over leiderschap, daar hebben we ook hele concrete adviezen. Want ik vind dus die leiderschapscursussen die dan bij allerlei trainingsbureaus worden gegeven voor echt soms tienduizenden euro's. Hè? En daar zitten ze dan een beetje vaag te ahoeren over de why vinden en over je innerlijke drijfveren afstemmen op de de kosmische whatever's. Nou, die aflevering moet je nog maar even luisteren binnenkort. Terwijl Peter, die leidinggevende is bij NRC, die zei, ja, maar ik zou best wel een cursus leiderschap willen. Namelijk, hoe moet je delegeren? Hoe breng je slecht nieuws? Ja. Hoe ga je om met die ene collega die eigenlijk helemaal niks wil? Hoe krijg je iedereen mee? Hoe neem je uiteindelijk toch die beslissing? Terwijl je ziet dat mensen dat niet willen doen. Ja. En dus dat soort adviezen. En in dit geval delegeren hebben we... het advies voor dat je moet vertrouwen. Ja, dat klinkt natuurlijk heel vaak. Je moet vertrouwen op met de mensen die je werkt. Ja. Kijk, wij hebben makkelijk praten bij NRC. Want wij hebben natuurlijk de allerbeste journalisten. Dus wij weten wel, dat komt goed als ik zeg, nou, je moet dit doen. Laat ze dat dan ook op hun eigen manier doen. En op een gegeven moment moet je dat loslaten. En als leider, als de baas van iets, moet je alleen op cruciale momenten knopen doorhakken. En in het begin is dat dus heel eng. Dus dan denk je van, nou, dat komt nooit goed. Hè, als Christine of jouw andere presentator. Nou, dat kunnen ze vast niet, want ik maak al heel een podcast. Maar soms doen ze het ook niet op jouw manier. Dat is vaak veel beter. Want jij doet het al 100 jaar op dezelfde manier. Ja. En dan komt er ook nooit eens een keer wat nieuws uit. Nee. Ik zeg, je hebt gechargeerd. Ja, hè, want je bent natuurlijk heel spankend en creatief. Als je het door iemand anders laat doen, Dan komt er soms wel iets uit wat nog veel beter was. Ja. Mm-hmm. Dus dat soort adviezen geven we dan over leiding geven. En onze grap daar in die aflevering is, als je de 20 minuten hebt geluisterd, heb je gewoon een gratis leiderschapscursus. Maar is het ook zo dat nu in deze tijd er ook veel wordt gepraat over een andere, eerder was natuurlijk leiders, of eerder nog steeds, de angstcultuur. En uit alle onderzoeken blijkt dat dat helemaal niet werkt. Dat mensen die bang zijn wel hard werken, maar niet prettig. En dat is, wordt daar ook veel aandacht aan besteed onder leiderschap? Van hoe zorgen we dat het geen angstcultuur is, maar een vertrouwenscultuur? Nee, dat is weer een andere podcast. Dus daar gaan we dan binnenkort mee aan de slag. Ja, want ja. Volgens mij hebben we daar ook over gesproken laatst met z'n tweeën. Maar ook, ik herinner me, met Meili Vos heb je het daarover gehad. Over veiligheid. Ja, over sociale onveiligheid. Ik voel me onveilig. Ja, ja. En dat wordt heel snel, wordt dat overal aan de haren bijgetrokken. En het lijkt me wel leuk om daar natuurlijk ook een licht ironische column over te schrijven, die natuurlijk bij de Volkskrant weer helemaal verkeerd zal vallen. omdat ik geloof in dat, ik geloof niet in mensen die zeggen, ik voel me sociaal onveilig. Je moet veel specifieker zijn wat je daar dan niet, waarom je daar je niet prettig bij voelt. Nou, dat voelt nu wat te ver. Concreter maken. Ja, want je kunt het niet zo als een makkelijk even over de schutting gooien van, ja, ik voel me onveilig, zoek jij het verder uit. Ja, ja, ja. Dus daar ben ik nog wel even aan het nadenken. Want waar ik achter ben gekomen tijdens het maken van die podcast is dat het voor mij prettig is om er al eens een keer over nagedacht te hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Even nog over het delegeren. Als je nog een stap verder terug, zeg maar, zit daar dan niet altijd perfectionisme achter? Ja, perfectionisme. Ja, controledwang denk ik ergens, toch? Ja, ik heb ook wel eens een column geschreven over perfectionisten. Als we geen perfectionisten hadden, zou er niks meer gebeuren in de wereld. He, dus die mensen hebben een hele nare naam, een slechte naam. He, dat zijn van die eikels en van die zeurpieten. En die zitten de hele dag op je nek en die willen alles zelf doen. Als je bijvoorbeeld geopereerd wordt, is het best wel lekker als je een perfectionistisch chirurg hebt. Ben je geen prutser? Nee. Ja, er staat zo iemand die het lekker los kan lekker delegeren. Ja. Als je even kijkt waar we beginnen te snijden, weet je, doen we een muziekje aan. Nee, je wil daar. Perfectionisten zijn op heel veel gebieden heel erg noodzakelijk. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb ooit een keer een column geschreven over de control freak. Daar kijk ik met een beetje schaamte op terug. Ik denk, het zijn geen control freaks, het zijn gewoon mensen. Als zij het niet doen, doet niemand het. Ja. He, dus dat is een beetje de balans die je moet vinden. Dat vind ik wel een mooie manier om naar te kijken. Nou, het heeft ook met patronen te maken. Ik denk ook dat als je in dit geval, dan is het een vrij particulier geval, ik deed alles. Dus dan denkt iedereen, hij doet het toch wel. Dat heeft ook met patronen te maken. Ja, precies. Een tweede fragment in een aflevering die nog niet nu online staat, maar dinsdag, gaat het over boomers. Ik hoorde van de productie in op onze koptelefoon dat we ook de positieve kant moeten benoemen van boomers. Positieve kant van boomers? De luisteren boomers die ook heel aardig zijn. Kunnen we niet iets positiefs zeggen over boomers? Nou, doe jij anders even. Ik weet even niet iets positiefs over boomers te melden. Nou, mode-iconen. Kijk, retro kledingstijlen, die komen weer terug. Dus dan kun je dus naar een collega kijken die wat ouder is. En denk je, zo zag dat er vroeger uit. Een corduroy broek, die ga ik eens kopen. Echt, serieus? Nou, ja, ik verzin gewoon iets positiefs, hè? Ik zit nu echt koortsachtig na te denken over misschien dat Sjane heeft. Sjane die zegt dat ze wel wil helpen met een suggestie. Die is voor jou, Japke. Feministische helden. Ja, feministische helden. Zeker. Ja, inderdaad. Wat ik leuk vind, ik zit nu ook aan iemand te denken. Leuk vind aan boomers, ze zijn vaak nergens meer bang voor ook. Ja. Ze hebben overal scheid aan. Ja. Japke deed denk mee over boomers. Ja. Nog een standpunt over boomers, Pepijn? Nou, mag ik alvast even zeggen, en dat wordt ook in de podcast gezet, ik ben zelf natuurlijk een boomer. En dus dat mensen denken van, nou, ze kan niks positief denken zo over boomers. Ja, je bent toch geen boomer, je bent 53. Ja, maar boomers, dat is natuurlijk een beetje dat overdrachtelijke woord van oké, boomer. Dat zijn mensen die niet helemaal meer zijn meegekomen. Ja, en die 's ochtends wakker worden en niet weten dat de wereld is veranderd. En dat ze die nog alle mails uitprinten. Dat soort mensen op kantoor vooral. Wat Peter mij vraagt. Ik werd totaal ook overvallen door die vraag. Die hadden we ook niet voorbereid. Dat doet Sjanne af en toe om mij lekker uit mijn evenwicht te brengen. Ik wist dus ook eigenlijk niks positiefs over mezelf. Wat zou ik nou voor positief zijn voor mijn jongere collega's? Zo zat ik over die vraag na te denken. Ervaring. Wijsheid. Ja, ervaring. Maar daar zitten die mensen toch... Ja, okay. Weet je, ik probeer me altijd heel erg te verplaatsen in die jongere collega die ik zelf natuurlijk ook ben geweest. En dan dacht ik altijd, ik heb helemaal geen behoefte aan levenservaring van die oude collega's. En dan krijg je weer zo'n hele anekdote. Weet je, dat duurt allemaal in diensttijd en mijn studententijd. En ik zat vroeger in een band. Ja, I don't give a fuck. Weet je, ik werk door. En het was ook niet echt heel grappig, hun grapjes en zo. En zo zie ik dus mezelf ook. Door die ogen zie ik hoe mijn jongere collega's naar mij kijken. Dus ik ben wat dat betreft ook heel voorzichtig daarin. En ik kon dus ook niks positiefs over mezelf bedenken. Volgens mij komt het uiteindelijk wel goed in die boomeraflevering, omdat Jeanne, die 27 is, omdat die dus allemaal leuke dingen van boomers gaat doen. Kijk, dat was mijn vraag natuurlijk aan Pepijn. Noem jij eens iets positiefs aan een boomer? Nou, ik wilde net, toen jij zei van over boomers, ik dacht al van, volgens mij is boomer niet mensen van na de oorlog geboren. Nee, dat zijn babyboomers. Ja, het gaat volgens mij over mensen die vastzitten en niet meegaan met hun tijd en zich er heel erg tegen verzetten. Ja. Kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld in de jongere afdeling van het CDA zit. Hè? Zoiets. Ik zag laatst de laatste show van Ricky Gervais. Toen dacht ik, die is af. Dat is klaar. Dat is nu een dat boomer. Is hard. Verschrikkelijk. Het is hard dat je dat zegt. Ja, maar ik dacht echt, dit is klaar. En dit is nou echt, klaar. Sommige mensen vinden het fantastisch. Maar dit is een boomer. Hij gaat niet mee met zijn tijd. Hij snapt het niet. Ja. En hij blijft zich er maar tegen verzetten. Tegen verandering. Verzuring. Maar ik denk wel dat, ik ben niet helemaal eens met wat jij zegt. Het kan me wel voorstellen dat oudere mensen, dus boomers. Zoals ik. Zoals ja, jij. Wel wijs. Je weet toch wel. Jij weet toch, weet toch meer dan ik. Ergens. Jawel, maar je dat is dus ook... Jij ging me net allemaal dingen over leiderschap vertellen die ik nog niet wist. Ja, nee, maar dus dat is dus, dat is dus precies de reden van die podcast. Ik denk zelf heel vaak, die zit erop te wachten. En dan roept Sjanne heel hard, maar dit willen we weten. Hier heb ik iets van geleerd. Terwijl ik denk, ach, jeetje, dat zit nou eenmaal in mijn hoofd. Een van de tips die ik geef in die podcast over boomers voor jongere collega's is, onderbreek die boomers gewoon. Oh ja. Maar Sjanne die viel echt de mond open van, kun je die mensen gewoon onderbreken? Ik zeg natuurlijk, als jij iets wil weten en die mensen beginnen heel vaak, zeg nee, even terug, ik wil dit weten. Hoe heb je dit aangepakt? Hoe heb je een hoger salaris gekregen? Hoe ben je de beste vrienden geworden met de nieuwe hoofdredacteur? Ja. Hoe kan ik het beste onder mijn corvée-werkzaamheden uitkomen? Ja. Kun je gewoon aan die boomers vragen en dan gewoon concreet en zeggen nee, niet over je diensttijd. Ja, nu ga ik je ook onderbreken, want het is tijd voor George Michael. Ja, anders George kunnen Michael. We komen helemaal aan toe, heel vaak. Ja, George Michael. Somebody to Love wilde je horen. Nou, in die ene versie. Ja, met Queen. Maar waarom? Of hoe ga je dat na afloop zeggen? Ja. Oké. Thank you. Somebody to Love van George Michael en Queen. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland hier op NPO Radio 1. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze keer zijn dat Pepijn Schoneveld en Japke D. Bauma. En Japke D., dit was jouw muziek die je wilde horen. Ja. Heeft dat te maken met een aflevering, hè, die eraan komt? Over daten. Ja, over daten. Ik hoop concrete adviezen. Concrete adviezen. Ja, ik ben ook erg benieuwd. Wat, heb jij een vaste verkering? Nee, niet. Dus dit wordt weer helemaal jouw aflevering. Ja. Ja. Nee, maar daten. Find me somebody to love. Tuurlijk. Ik heb net ook weer... Ik had hem van tevoren even moeten luisteren, want ik ben er altijd weer verschrikkelijk ontroerd door. Je hoort het, hè? Je hoort zijn verbeterheid, maar je hoort ook... de hoop ergens, maar ook de verbijstering dat het hem nog niet gelukt is. We weten allemaal hoe dat zat op dat moment, dat hij dat tributeconcert deed. Maar wacht even, Pepijn, wat is jouw concrete vraag op datinggebied? Ben ik al benieuwd naar. Even mijn mascara weer bij. Oh, wacht, een vraag op datinggebied? Jeetje. Nou, mijn vraag niet. Ik was op vakantie met mijn familie afgelopen twee weken. En toen met Oud en Nieuw, die avond, toen zei mijn zus... even het lijstje maken. Wat laat je achter in 2023? En wat wens je voor 2024? Nou, toen ging ik allemaal zo... Veel succes met Christine en Alex in de podcast, dat wil ik. Hè. Ja. En toen zei mijn zus, niet een liefde. Toen zei ik, nou, dat lijkt me leuk, maar het is geen wens. En toen kregen we een hele discussie of dat een wens is. En dat ik zei, ja, maar als ik het wens, dan zeg ik eigenlijk... Dit is niet genoeg. Heerlijk leven en ik ben lekker onafhankelijk. En ik ben autonoom, wat ik graag zo wil houden. En toen kregen we dus daar een discussie over. Is dat iets, een wens, wil je het dan meteen? Ik vind het altijd een beetje treurig als mensen zeggen... ik date, want ik find me somebody to love. Vind ik ook ergens iets treurigs. Want, regel het! Ik wil dat, anders ben ik niet compleet. Het is leuk, maar die druk vind ik heftig. Dat is geen vraag. Nee, dat is gewoon wat een is opmerking. Dan de vraag? De vraag is, vanuit welke... Nee, ik heb geen vraag. Waarom? Ik ben niet aan het werk. Ik heb eindelijk eens een keer geen vraag. Ik zit hier gast te lezen. Nou, dan ga ik hem voor jou proberen te formuleren. Maar. Moet je bewust op zoek naar de liefde... of is het beter om dat gewoon helemaal los te laten? Ja, maar wacht even. Als je het helemaal loslaat... die vraag wilde ik namelijk eigenlijk ook stellen. Ja? Maar als je het helemaal loslaat, dan wil je het dus uiteindelijk nog. Snap je? Oh ja. Dus hoe moet je omgaan met... Met je behoefte aan liefde. Hoe moet je omgaan met je behoefte aan liefde? Is dat niet de vraag die we willen horen? Hoe moet je het aanpakken? Gaan dus zeggen hoe moet je het aanpakken. Dus met dating sites. En hoe moet je dat dan? Hoe sta je op zo'n profiel? Ja. En dat is heel leuk, omdat Peter... Overigens heb ik George Michael ook voor Peter aangevraagd. We hebben het niet genoeg over Peter, omdat hij gewoon de fucking host... Ik noem hem altijd de host. Dat is de host. De host. Een boomer. Een boomer zegt host. Host is. Hij is een enorme fan van George Michael. Ik minder, maar dit is dit nummer. Dat mag voor mij elke dag gedraaid worden. En hij is dus heel gelukkig geworden door... door die sites. Oh, dus hij heeft gewoon iemand gevonden op zo'n site. En daar is hij nu mee samen. En daar heeft hij ook een huis mee gekocht. Dus dat is gewoon heel hoopgevend. Ja, en ik ben er 5 jaar... Ik heb er 5 jaar niks aan gedaan. Welke site was het? Niet Grindr, denk ik. En dat was dus ook een van mijn vragen. Heeft hij via Grindr... Want dat gaat alleen maar over seks, dat is dus typisch zo'n hetero-boomer-opmerking, volgens Peter. Al mijn vrienden... Ik heb heel veel queer gay vrienden. En die zeggen allemaal... Ik word gek grinden, want het gaat alleen maar over seks. Ja. Maar dat kan dus wel. Leuk. En dat is dus grappig, want ik stel die vraag ook gelijk in die podcast. En dan zegt hij, grinden kan ook gewoon prima serieus aanhalingstekens gebruikt worden om iemand te vinden. Nou, goed. En dus daar heb ik alweer iets geleerd. En daar heeft hij dus zijn vriend op gedaan. Maar we gaan even naar Pepijn toe. Oh ja. Ja, want jouw podcast, je maakt 8 jaar al Pep Talk. Ja, maar steeds onder... Dus ik heb eerst een paar afleveringen... Nee, maar wacht, ik heb eerst een paar afleveringen... Hoe oud ben je dan, joh? Ik ben 38. Wauw, wat zie je er dan jong uit ook. Ja, dankjewel. Ik heb eerst een paar afleveringen gemaakt, toen een tijd niet. Toen weer een paar afleveringen, toen een tijd niet. En toen echt fulltime. Okay. Fulltime, maar vaker. En hoe begon het? Het begon met dat ik wilde comedian worden... Of daar was ik mee bezig, ik maakte cabaret. En ik was toen heel erg nog echt onzeker. En ik dacht, de anderen hebben de waarheid in pacht. Dus toen dacht ik... En ik luisterde heel erg naar Here's the Thing met Alec Baldwin. Ik vond dat zo fijn, want ik ben echt zo opgegroeid met radio. Als kind, zo 's avonds radio luisteren. Maar op een gegeven moment werden dat format. Ik vond de vrijheid heel fijn bij radio vroeger. Maar op een gegeven moment is dat toch formats geworden. Reclames, wat nu bij podcast eigenlijk ook een beetje gebeurt. Wat ik altijd met ledenogen aankijk. Maar ik vond in die podcast, dat Amerikaans. Hij had zo'n jazzy muziekje. Het was heel rustig. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Toen ben ik het eigenlijk na gaan doen. Toen ben ik met comedians gaan praten. Hoe word je comedian eigenlijk? Toen heb ik het een tijd niet gedaan. Toen ben ik gewoon weer gaan praten met mensen. En op een gegeven moment heb ik toen dacht ik, ja, ik zit maar gewoon te praten met mensen. En ik kwam erachter dat ik altijd één ding eigenlijk wilde weten van de gast. Wat vaak een vooroordeel was. Dus bijvoorbeeld Claudia de Breij, die sprak ik. En mijn vooroordeel was, denk je nou echt dat je met een oudejaarsconferentie mensen kan veranderen? Of met cabaret. Denk je echt dat je met cabaret mensen kan veranderen? Ja. Dus toen dacht ik, waarom spreek ik die vraag niet gewoon uit? Ik dacht dat je ging zeggen, en toen bedacht ik, ik ga een podcast beginnen. Ja, die de Hete Brei heet. Nee, zeker niet. En toen ben ik allemaal vragen gaan stellen. Ja. En toen, jezus, wat een boemerverhaal. Ja, Peter die zou echt nu al 100 keer gezegd hebben, korter. Man. Ja. Maar ik ben het niet met Peter eens. Want het leuke aan podcast, het leuke aan dit is dat ik vind echt tv en radio de gehaastheid, ik vind het juist zo lekker aan podcast. Dat vind ik ook. Dus Peter, ga lekker grinden. Nee, sorry. Nee, ik vind hem heel goed. Ik heb het geluisterd. Dat hoeft hij niet meer. Hij hoeft niet meer te grinden. Nee, dat is waar. Ik vind die rust heel lekker. Dus ik praat ook vaak soms echt wel 1,5 uur met mijn gast. En het is dus veel breder ook geworden. Hè? Niet alleen meer met comedians. Maar nee, gewoon van alles. Ja. Maar waar moet een gast aan voldoen? Wil jij die gast interessant vinden voor jouw podcast? Hij moet echt iets uit te zoeken hebben met de gast. Dat is de enige voorwaarde. De gast, ik heb namelijk ook soms wel eens best wel vaak aanvragen van mensen die zeggen, hey, ik ben theatermaker, mag ik in je podcast? En dan denk ik, ja, je bent super interessant, maar ik wil iets van de gast. En het moet ook vanuit jou komen. Moet echt vanuit mij komen. Vanuit jouw nieuwsgierigheid komen. Dus daarom neem ik ook soms pauzetjes, omdat ik denk, ja, nu ben ik even voldaan. Nu zijn alle vragen beantwoord. Wat soms ook gebeurt, is dat een gast zich aanmeldt. Dus bijvoorbeeld Carice van Houten meldde zich aan. En dan bedenk ik een vraag die ik graag aan haar zou willen stellen. Want dat vond ik zo'n bijzonder iemand dat ik dacht. En dat had je ook met Barack Obama, toch? Met Barack Obama ook. Barack, hè? Wat is je achternaam? Ja. Nee, en toen mijn podcast, dacht ik van, ik wil wat lucht in de podcast. Toen heb ik Christine en Alex, wat ik de twee grappigste mensen vind die ik ken, gevraagd om af en toe te praten. Dat was heel leuk. En leuke reacties. Toen dacht ik, eigenlijk wil ik met hun een podcast maken. Dat wilden ze niet. Oh. En toen heb ik ze erin geluisterd. toen heb ik namelijk gezegd, zullen we gewoon anders 10 afleveringen maken? Dus de ene week Pep Talk, de andere week met jullie twee. De trio's heette dat. En toen dacht ik, als ik dat doe, dan gaan ze voelen hoe leuk het is. Oh ja. Want hun ambitie was niet podcast maken. Dat was hun ambitie echt niet. Nee. En toen had ik de 10 gemaakt, of 15, waren we klaar. En toen zei Christine, ik weet het nog goed, die zei, moeten we niet zelf beginnen? Toen dacht ik, yes. De masterplan heeft gewerkt. Ja, en nu hebben we dus een podcast met z'n drieën. Jij en Christine, jullie hebben samen op de Kleinkunstacademie gezeten. Alex had daar ook graag bij gezeten. Ja, want maar die werd niet toegelaten. Als hij toe was gelaten, zou hij bij ons in de klas hebben gezeten. Een fragment uit de eerste aflevering. Als ik begin, schrijf ik eerst op een papiertje waar ik het niet over wil hebben. Dat papiertje vouw ik op en stop ik weg. En dan ga ik het vooral niet over hebben. Dan blijkt uiteindelijk dat het zaadje voor de voorstelling is. Ja. Toen kregen we als opdracht, schrijf allemaal op een papiertje een onderwerp waar je het niet over wil hebben. Het ging om wat je nooit zou durven zeggen. Oh ja. Daar ging het om. Oh ja. Toen hebben wij dat allemaal op een papiertje geschreven. En daarna ging fucking Ruud die papiertjes voorlezen. Ja. En vragen van wie was deze. Ja. Ja. En toen heeft hij mijn papiertje getrokken. Ja. En toen moest ik weer dik en rood. Zo, ik was dat. Toen was ik ook gepest. Ja. Ja, want weet je wat ik op had geschreven? Nee, ik durf het nu wel te zeggen. Maar het was toen echt een angst dat ik bang was dat ik niet in staat was om een ander mens echt lief te hebben. Oh, dit weet ik nog. Weet je dit nog? Dit weet ik vond ik het nog. Verschrikkelijk. Dat ik kan je toch niet doen? Nee. Dat kan toch niet? Nee, dat was verschrikkelijk. Heel heftig, ja. Maar inmiddels weet ik dat ik dat kan, dus durf ik maar te zeggen. Maar ik was toen, het was ook misschien nog zo half in de studententijd. En ik had ook een relatie toen. Kan toch niet? Kan toch niet? Ja. Maar even dan advocaat van de Ruud Wijnman. Van de Ruud. Was dan het eigenlijk, zou zijn idee zijn geweest van, dit is dus een barrière waar je sowieso doorheen moet en kijken, dan is het op tafel en dan is het minder een angst? Het was iets anders. Machtsmisbruik. Dat is dat is wat Want het is. Want daarna moest ik mijn onderbroekje uittrekken. Dat was minder erg. Nee, dus, nou ja. Dat ik heb trouwens heel even daarover gezegd hebben. Kijk, we wijken nu alweer alle kanten op. Ja. Ik regisseer dus nu studenten. Oh, heb ik dit al verteld misschien? Kut. Nou goed, maakt niet uit. Ik regisseer nu studenten van Langs, van de toneelvereniging. Ja. En ik heb met terugwerkende kracht nog meer een hekel gekregen aan die leraren die machtsmisbruik deden bij ons op school. En, ja. en we hadden er een paar. Omdat het heel makkelijk is. Nee. Ik merk nu pas hoeveel macht je krijgt als je voor zo'n groep staat. Fragment uit De Hete Brei. Avonturen van de toneelschool. Ja, avonturen van de toneelschool. Ja. Want jullie opzet is, jullie gaan met z'n drieën zitten, een eerlijk gesprek. Ja. En De Hete Brei, heeft dat ook nog iets te maken met van... Ik moet wel even toegeven, het is vrij rommelig nog. Dat gaat minder rommelig worden. Dit was ook het onze enthousiasme van we mogen. We nemen iedere week een onderwerp waar we het liefst overheen draaien. Dus de tweede aflevering gaat over of je wel eens... crimineel zou willen zijn. Dus dingen die je eigenlijk... Wat Christine, nou, eigenlijk wat die opdracht van Freek de Jonge was dat trouwens. Die gaf les aan ons en die zei, schrijf op een papiertje. En toen heeft Ruud haar Jezus, over sociaal onveilig. Nou, hè? Nou, dat als je is toch echt... een voorbeeld zoekt, dan is dit het wel. Ja. Nou, ik meen alles wat ik erover zeg. Maar dus eigenlijk doen we dat een beetje. Dus dingen waar je eigenlijk niet over durft te praten, daar dan toch maar over praten. Want wij kunnen alle drie zo makkelijk anekdotes vertellen. Maar het wordt interessant als het iets is waar je... Dus die aflevering over criminaliteit die eraan komt. Ik denk dat we dan al echt zo... Oh shit, ik wil het hier niet over hebben. Want ik heb niet geluisterd. Ik moet eerlijk toegeven, Michel, ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Maar hij heette De Eerste Keer. Dus ik dacht dat het over De Eerste Keer seks ging. De eerste aflevering. Ja, de eerste. Ja, dus dat, daar zijn we dat eigenlijk niet eens aan toegekomen. Ja, dat is dus ook iets waar je liever niet over hebt, toch? Nee. Dus daar kwamen we eigenlijk niet aan toe binnen de tijd. Het thema was De Eerste Keer. Dus toen gingen we gewoon hebben over De Eerste Keer. Dat je maar het was zo'n... Wat was dan de eerste keer waar dit over ging dan? Dit ging over, we wijkten hier heel erg af van... Weekten? We weekten hier heel erg af. Oh, jij is dat weekten? Nee joh, weken natuurlijk, slimmer ik. Ik denk boomer, ben ik. Ik denk een boomer, die weet hoe het zit. Weekten. Die is wijs. Dit ging volgens mij over de eerste keer dat je op het toneel stond. Oh ja. Het ging over De Hete Brei. En ik weet het al, het ging over De Hete Brei, het thema van de podcast. En dat ook niet iets is wat je maakt, want Christine en Alex maken echt voorstellingen in theater. Ja. Dat ook niet iets is wat je in theater doet. Namelijk iets waarvan je het niet over durft te hebben en dat toch maar gaan vertellen of het dan interessant wordt. Daar kwam dit voorbeeld uit voor, de wijze lessen die wij kregen op de toneelschool. Een tweede fragment, daarin horen we Alex Ploeg, die vertelt over zijn begintijd op het podium. Ik heb de eerste 2 jaar van dat ik ging optreden zelf... in kroegjes en dingetjes en comedycafés... en zelfs nog tot het begin dat ik wel bij Comedy Train kwam... heb ik bijna overgegeven voor elk optreden. Echt waar? 2 jaar lang. Nooit echt overgegeven? Vrijwel nooit. Ik heb gewoon een soort heel weird... dat dan de spanning heel hoog voor mezelf... en dat ik een soort heel gevoelig reflex daarvoor had. Ja. Maar dan was ik heel... Jij hebt het wel eens meegemaakt ook als ik drugs gebruik. Ja, ja. Op het festival. Dat was Alex. Ja, hij staat even te kokhalzen. Oh, ja? Dat is altijd zo'n moment. Het moet wegdrukken. De Hete Brei. Ja, De Hete Brei. Maar dat is gewoon zo. Ik 2 jaar lang verspanning gehad. Terwijl het is nooit, ik wil niet optreden. Het is altijd gewoon, daar gaan we. Ik moet bijna optreden en dan komt dat. Oh. En dan had je altijd zo, dan is net een comedian met zijn bier adem net iets te dichtbij. Hey, ja, moet jij zo meteen of en dan denk je, dan ga ik. Yeah. Dus, maar dat je denkt, welk ander beroep zou je 2 jaar lang voordat je naar je accountancybaan gaat, zo voelen en dan toch ermee doorgaan? Maar is het overgegaan? Ja, op een gegeven moment was het weg. Wat goed. Misschien hebben advocaten dat ook wel voordat ze moeten pleiten in het begin. Of chirurgen. Ja, maar het toevallig, hebben jullie Squid Game gekeken? Ja. En ook je hebt niet de echte. Dat is geweldig, is heel lekker om te kijken. Maar daar zit ook een gast in die dat heeft. Die moet op een gegeven moment, iets kiezen voor de groep. En dan wordt heel zenuwachtig, een hele gevoelige jongen. En dan moet hij zo'n koekje uitgaan met zo'n prikkertje. Moet hij zo'n koekje. En als het koekje breekt, gaat iedereen dood. Of gaat hij dood in ieder geval? Niet echt. Oh, maar nou, goed. Dan ligt hij eruit. En die gaat dan ook, die zie je al de hele tijd. En dan weer terugslikken. En boeren. Maar het weird is, het is nooit dat ik niet wilde optreden. En op het podium was ik ook heel, kon ik zelf verzekerd zijn en weten wat ik moest doen of zo. Ja. Maar het is gewoon puur zo, alles zo'n moment. Oké, dan moest ik. Een fragment uit De Hete Brei. Het lastige lijkt mij wel als je met 3 comedians. Je hebt natuurlijk alle 3 best wel veel energie. Ja. Veel leuke anekdotes. Veel kom jij of kom ik? Zeiden wij vroeger altijd aan de lunchtafel. Kom jij of kom ik? Oh ja, ja. Nou, we hebben ook. Ik weet dat we. Toen zij bij mij kwamen, op een gegeven moment zei ik van. We moeten wel even doen dat als de ene een anekdote vertelt, moet de ander even zijn bek dicht houden. Oh, ja, ja. Dat gaan we nu meer doen. Dit was echt de eerste keer. Jezus, ja, ik hoor het. Maar. Dus we zitten echt zo hoog. Dat is een leerpunt. Maar. Het goede is wel dat ze altijd, zeker Alex en Christine, ze hebben altijd goede anekdotes. Dit is ook weer, dit heeft Alex echt niet voorbereid. Dit is gewoon, oh ja, ik ging altijd kotsen. En dan denk je zo, hè? Dit wist ik niet. Dus ze hebben altijd goede verhalen en anekdotes te vertellen. Ik hoor meteen wel de kracht ervan, is dat je wil als luisteraar, wil je er eigenlijk ook gewoon bij aan tafel zitten. Ja, dat vind ik altijd een goed criterium. Van wil ik met deze mensen in de kroeg zitten? Ja, ja, ja. Inderdaad. Zou je dat willen, Japke? Ja, lijkt me wel gezellig. Ja, met comedians in de kroeg zitten is heel erg leuk. Ja. Ook lastig, want je wordt. Veel comedians hebben als. Is humor hun afweermechanisme. Dus het zijn solisten die als afweermechanisme humor hebben. Dus als je met ze in de kroeg zit en ze voelen zich onveilig, dan krijg je een soort apenrots. Ik ben wel eens in Toemelen geweest. En met mannen bedoel je? Mannen vooral, ja. Ja. En dan krijg je dus een. Dus dan is het heel goed inderdaad als er vrouwen bij zijn. Die dan gewoon. Maar goed, als je bevriend met ze bent, dan is het superleuk. Er gebeurt altijd wat. En het zijn hele gevoelige mensen. Die ook een beetje gek zijn. Ik bedoel, dit is toch ook weer een raar. Nou ja, het zullen meer. Jij stak net je hand op toen zei kotsen voor het werk. Ja, kotsen zeker. Echt, gedaan. Ja? Waarvoor? Ja. Waarvoor dan? Nou, toen had ik een baan in de software. Oh. En want zo oud ben ik, dus dat was in de jaren 90. Niet de hele tijd zeggen dat je zo oud bent. Ja, maar dat ook om jou een beetje, een beetje gerust te stellen. Ik ben heel erg op mijn gemak. Ik zit, jij staat. Dat is waar. Nee, maar toen op een gegeven moment begon ik 's ochtends over te geven voordat ik naar mijn werk ging. Jeetje. En toen dacht ik, ik ben zwanger. Dus toen heb ik die test gedaan, maar dan was ik dus niet nog een keer een test gedaan. Nee, ik was niet zwanger. Ik moest gewoon elke dag overgeven, omdat ik daar gewoon niet naartoe wilde gaan. Hmm. En ik snapte het niet, omdat het waren ontzettende leuke mensen. Leuke collega's, we hadden heel veel lol. Maar ik kon daar gewoon helemaal niks mee. Ik zag heel erg tegenop. Zit je daar de hele dag weer met een kop koffie achter zo'n pc? En ik weet niet precies wat ik moet doen en het is vaag. En weet je, omdat ik dat zelf ook had. Maar hij zegt wel, mensen die moeten kotsen voordat ze naar hun werk gaan en daar dan ook mee doorgaan. En dat heb ik natuurlijk uiteindelijk niet gedaan. Nee. Dus ik heb op een gegeven moment ontslag genomen en gezegd, jongens, het lukt gewoon niet meer. Je lichaam zegt eigenlijk van, jongen, tot hier en niet verder. Ja. Muziek heb je meegenomen. Ja. De Mohawks. Gaan we daar nu naar luisteren? Ja. Of moet ik je het inleiden? Ja, als jij dat wil. het mag allemaal. Wel. Het was, het leuke was, er zat een leuke anekdote aan. Misschien dat we die mensen dat mee kunnen geven of niet? Ja? Ik weet niet zo goed. Doe dan maar gewoon. Sorry. Ik was met mijn familie op vakantie en ik heb 4 neefjes en nichtjes over kinderen gesproken. Dat vind ik het allerleukste wat er is. Maar die hebben geen smaak. Die luisteren hele slechte muziek. Verschrikkelijk. Van links naar rechts. Kerstballen in de boom of zo. Ik weet niet wat voor verschrikkelijkheid. K3. Nou, nee, dat niet. Oh. Dat vind ik nog ergens een soort kwaliteit. Maar echt verschrikkelijk. En toen waren we op vakantie en toen mijn neefje van 4, die was onrustig en zo in de auto. Hij moest lang in de auto. Toen heb ik een koptelefoon opgedaan. Toen zei ik, nu ga je even goede muziek luisteren. Toen ging ik dit nummer luisteren en hij zegt nu de hele tijd, ik wil Champ horen, Champ. Blocks. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En deze keer zijn te gast Japke D. Bauma van de podcast Japke D. Denkt Mee. En Pepijn Schoneveld van de podcast De Hete Brei. We gingen nog eventjes wat dansjes doen tijdens. Ja. We hebben jouw boomer moves gezien. Ja, old school dance moves. Old school, stap tik. Ja. Stap tik. Wat is jouw move, Pepijn? Veel drinken en dan niet te doen. Nee, weet je. En dan proberen staan te houden. Ja, inderdaad. Nee, ik vind dansen heel leuk. Maar ik zou mezelf niet echt een goede danser noemen. Nee, maar ik vind het wel leuk om te doen. Het grappige was dat mijn neefje op een gegeven moment in de auto zo echt bewegingen ging doen. Toen dacht ik, hè, hij krijgt smaak. Is dat met kinderen zo? Moet jij je kinderen stijl bijbrengen? En nee, smaak? Juist niet. Juist niet? Nee, juist niet je doen. Moet juist niet zeggen, dit moet je luisteren. Pepijn, je bent al best wel lang bezig met podcast maken. Hoe heb jij de markt zien veranderen? Het is Wilde Westen, vind ik het een beetje. Ik ben dus op een gegeven moment het zelf gaan doen. Uiteindelijk merkte ik, voor sponsoring heb ik toch echt mensen nodig. Maar ik vind de verconceptualisering en de wat ik echt erg vind in podcasts is dat er heel veel geroddeld wordt. Oh. Dus gewoon, wat ik het allerergst vind is linkse intellectuele mensen die ironisch gaan roddelen, terwijl ze roddelen nog steeds. Dat vind ik echt heel erg. Er zijn veel podcasts die roddelen een beetje bonton hebben gemaakt. Maar dan roddelen over andere podcastmakers? Ja, over mensen in de media. BN'ers. En dan, ik vind die stom. Die doet dit. Dat vind ik ingewikkeld. Dus, en dan de mediakrant willen halen. Terwijl ik denk het leuke aan podcast is dat het gewoon een lief medium is. Ja, het is misschien weeig wat ik zeg, maar ik vind het zo fijn dat het gewoon over inhoud gaat. En als je wil roddelen, dan ga je maar Boulevard kijken. Wat ook prima is, hè? Maar ik vind onder een valse, ironische toon iets doen waardoor je het nog steeds doet, vind ik ingewikkeld. Oh, dat vind ik wel een mooie opmerking, inderdaad. Ik vind dat echt ingewikkeld. En ik zei een keer tegen Christine en Alex, toen we nog trio's waren, zei ik, jongens, ik wil het hierover hebben. En toen zei Christine heel terecht, daar gaan we niet over hebben, want dan doen we precies hetzelfde als zij. Ja. Dus daarom hou ik het heel erg op de achtergrond. Okay. Maar ik vind dat een ingewikkelde. Maar mensen, jullie weten zelf als je dit hoort, dat het over jullie gaat. Nou, het is een stroming. Het nare dingen over andere BN'ers zeggen. Tijd voor de tip. Ik tip de podcast Jan van Leiden en het einde der tijden. En de eerste aflevering begint als volgt. Vanuit mijn bed staar ik naar mijn radiowekker. De cijfers gloeien zachtjes in de donkere kamer. 23:56. 11:45. Het is de vooravond van mijn 14e verjaardag. 57 minuten. Een vreemde, bijna lachwekkende spanning neemt bezit van mij. Het is die soort spanning die je kent, maar waarvan je weet dat het ongegrond is. Zoals wanneer je een lot uit de loterij vasthoudt, vol hoop maar zonder verwachting. Of wanneer je toekijkt bij penalties van een voetbalwedstrijd waar je eigenlijk helemaal niets om geeft. 11:58. Een gedachte flitst door mijn hoofd. Zou het dan toch? Zou morgen op mijn 14e verjaardag het einde der tijden aanbreken? Nog 1 minuut. Op school konden we er nog om lachen. Ik riep nog, tot nooit meer ziens, toen ik wegfietste. En dan. 12:00. Niets. Het werd 21 december 2012 en er gebeurde niets. Nou ja, niets. Ik werd 14 en op school heb ik geholpen bij de kerstmusical. Maar van de complotten en voorspellingen over het aflopen van de Maya-kalender en daarmee het einde van de wereld bleek niets waar. Natuurlijk, er was ook helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor een einde der tijden, maar toch voor een kort moment, die paar minuten voor middernacht, had het idee van een apocalyps mij in zijn greep. Ik moet bekennen dat sinds die nacht de gedachte van een eindtijd mij niet meer heeft beziggehouden. Tot ik hoorde van een opera. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een kroegbaas uit Leiden die uitgroeide tot koning van Münster. Een man die vurig overtuigd was dat de eindtijd was aangebroken en duizenden in dat geloof meesleurde. Die man was Jan van Leiden. Ja, die Jan. Die man van het spreekwoord, je er met een Jantje van Leiden van afmaken. Wat zoveel betekent als een halfslachtige poging doen. Maar inmiddels weet ik dat je veel over Jan van Leiden kunt zeggen, behalve dat. Want al zijn inspanning werd juist zijn dood Die kroegbaas uit Leiden werd uiteindelijk levend gevild en opgehangen in een kooi aan een kerktoren in Münster. Een kooi die daar na 500 jaar nog altijd hangt. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit, want dit ga je allemaal nog horen. Wat lekker. Ja, toch? Jan van Leiden en het einde der tijden. Prachtige geschiedenispodcast. Ik vind het heel goed bedacht, want het is dus naar aanleiding van die opera die er nu is. J.S. Bach, de Apocalypse. Over Jan van Leiden, die dus leefde tussen 1509 en 1536. Een bizar verhaal. Ja. Wat me wel meteen opviel is, je hoort Max Bogaert. Hij heeft wel een enorm Simon Heijmans toontje. Dat is Simon heeft, ik ken Simon. Ja. Die zat bij mij op school. Die heeft dat. Je hoort het bij een man die. Het is dat een beetje. Ja. Ik denk dat hij heel erg naar Simon heeft geluisterd. Ja, ja, ja. Wat ook weer niet erg is, want ik hang wel aan zijn lippen meteen. Ja, dus. Ja. Maar is het iets wat jullie zouden gaan doorluisteren? Zeker. Ik hou heel erg van. Ik vind ook wat ik net zei, heeft daarmee te maken. Ik vind het fijn aan podcast is dat gewoon weer verhalen worden verteld. Ja. Dat vind ik het belangrijkste. Ja, de creativiteit. Creativiteit, verhalen vertellen. Gewoon, en dat kan met drie vrienden die vertellen over kotsen voor het opgaan. Of geschiedenis. Ik ben nu ook de erfenis aan het luisteren van Schik. Audiocollectief, die zijn fantastisch. Ja. Gewoon goede verhalen in alle rust vertellen. Japke D, zou je gaan luisteren? Nou, ik heb het niet zo, podcast luisteren. Daar kom je nu mee. Ja, het grammofoon. Nou, daar is het gat van de deur. Ik heb er ook helemaal geen tijd voor. Ik heb namelijk een hele goede wetenschapsman, die Stefan van der Stichel. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht. En hij zegt, je moet je hersenen veel vaker per dag loslaten. Mm. En wat wij doen in de huidige tijden is de hele tijd die hersenen aan de gang houden. Aan de gang houden, aan de gang houden. Ja, zodra we ook maar 1 seconde pauze hebben, gaan we op onze telefoon zitten, gaan we podcast luisteren, gaan we wat sudokus maken. Je wordt er helemaal gestoord van. Dat moet je helemaal niet doen. Je moet het geluid uitzetten en je moet naar buiten gaan en je moet om je heen kijken. En je moet helemaal niet naar al die stemmen luisteren. Die maar waarom maak je het dan? Nou ja, sowieso 20 minuten. Geld. Ja, voor geld. Shit. Nee, 20 minuten. Ja, daarom is het kort. Daarom is het ook kort. Omdat ik daar ook gewoon achter sta. En omdat ik denk dat heel veel mensen nu tegenwoordig niet meer al die artikelen lezen van mij. In de krant al helemaal niet. Hè. Dat kost geld. En die podcast is gratis. Dus heel veel mensen die nemen die informatie tegenwoordig via podcast. Korter, want... En lieve mensen, laat alsjeblieft je brein vaker los. Ga zonder telefoon naar de wc, bijvoorbeeld, is een van mijn belangrijke adviezen. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van Vink. Japke D. Bauma van de podcast Japke D. Denkt mee. En Pepijn Schoneveld van de podcast De Hete Brei. Fijn dat jullie mijn gasten waren. Dankjewel. En ik wens jullie heel veel luisteraars toe. En, dat komt hierna goed. Ja, uiteraard. Hoor ik. Uiteraard. En mijn eigen luistertip was Jan van Leiden en het einde der tijden. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En heb jij nou een podcast-luistertip? Eentje waar je laaiend enthousiast over bent? Laat het me dan weten en slide in mijn DM via Instagram @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Annette Schut.